A telefonnál pedig Puzsér Róbert, minek is, miben is maradtunk legutóbb, hogy minek nevezzem? Azon kívül, hogy a polgári ellenállás vezetője? Minek? Mondjuk azt, hogy kritikus. Kritikus. Jó, hát akkor most legyen, nem, majd hagyom későbbre, hogy kritikus legyen. Először szeretném szembe vagy fülbe dicsérni annak a majdhogy nem, de lehet akár ennek is nevezni, annak a forradalomnak az előszelét azon az délutánon, estén lehetett igazán megérezni, amit ön szervezett a Hősök terén, és aminek tényleg a rengeteg résztvevője és a résztvevők hangulata, az egész rendezvénynek az üzenete az volt, hogy ez a gyalázat nem maradhat fenn, és hogy ezt megszervezte az utolsó előtti napra, ez gyakorlatilag egy jelzést küldött talán az egész országnak, hogy ez nem maradhat fenn, úgyhogy nem tudom, mi volt az eredeti célja vele, de hogy akár az eredeti célnak megfelelő volt, akár nem, sikert ért vele, az biztos. Ez volt a cél, és nagyon hálás vagyok, és nagyon, nagyon meghatódott vagyok. Szóval az a helyzet, hogy nem nagyon szeretem a pátoszt, de a történelmi pillanatokhoz ez illik. Szóval az van, hogy én nem is hittem őszintén, hogy a magyar társadalomban ekkora civil potenciál van, hogy képes arra, hogy ilyen polgári attitűdöt mutasson fel, ilyen széles körben. Elment valami 7-8%-nyi magyar szavazni, aki soha életében nem szavazott. Olyan széles társadalmi rétegek számára vált érzelmi kérdéssé Magyarország sorsa, ami egy polgári társadalomnak úgy gondolom, hogy az alapja. Most valami megvan, ami 89-ben hiányzott. 89-ben a gorenyehűtő váltott rendszert. Ez most nem a gorenyehűtőről szólt. Ez most nem a rezsicsökkentésről szólt. Ez most nem a családtámogatásról szólt. Ez most nem Magyarország energiabiztonságáról szólt. Ez a szabadságról szólt. Ez a magyarok önrendelkezéséről szólt. Ez a Magyarországon zajló életszabadság fokáról. Ez a civilizációnkhoz, a nyugati kultúrnemzetek szövetségéhez való visszatérésünkről szól. Ez egy értékelvű szavazás volt. Nem az érdekek, nem a jóléti intézkedések, nem a 13. havi nyugdíj mentén zajlott. Ez valami egész más volt. És azt hiszem, hogy most adottak a polgári átalakulásnak a társadalmi feltételei, amelyek hiányoztak 89-ben. Most adott nem csak az intézmények, hanem talán adott az a magyarság, amelyik megtölti ezeket az intézményeket, az intézmények közti, falai közti űrt polgári szellemmel. Mert egy demokráciához nem elegendőek az intézmények, ez demokraták kellenek. Most, mintha meg lenne ennek a szelleme. Mi kell hozzá még? Mert az, hogy a magyar társadalomban kialakult egy ilyen hatalmas hullám, hogy változtatni kell, és egyre nagyobb tömegek csatlakoztak hozzá, és a szavazatukkal el is érték azt, hogy nem csak kiáradt a Tisza, de a magyar társadalom árad ki tulajdonképpen. De mi kell ezután? Megvan a győzelem, megvan hozzá a felhatalmazás, megvan hozzá a kellő parlamenti többség. Minek kell jönnie ezután? Meggyőződésem szerint a munkajava csak ezután jön. Először is fenn kell tartani a közügyek iránti olyan fokú figyelmet, amilyen 24 februárja óta uralkodik magyar nyilvánosságban. Fenn kell tartani azt a felelősségérzetet, ami az országunk iránt most az elmúlt 2 évben meghatározta a közgondolkodást. Nagyon fontos, hogy soha többé nem szabad a kisebbik rosszra szavazni. Gondoljunk bele abba, hogy mi lett volna, ha a magyar társadalom rendesen és következetesen megbünteti a balliberális ellenzéket, a roncs ellenzéket, a posztkommunista Gyurcsányt és az ahhoz tartozó teljes szövetséget rendesen megbünteti, és eltakarodnak a parlamentből. Orbán rendszere egy évtizeddel korábban leváltható lett volna. Ezzel az évtizeddel, úgy tűnik ezzel az évtizeddel tartoztunk az ördögnek. De lehet, hogy a saját bőrünkön kellett megtanulnunk és megtapasztalnunk, hogy nincs szavazás a kisebbik rosszra. Nincs, mert ezzel a politikai osztály mindörökké visszaél. Erre a kisebbik rosszra vonatkozó logikára építette rá Orbán Viktor a rendszerét, és ebből fényesen megélt Orbán Viktor háztáji ellenzéke egy történelmi korszakon keresztül, és újra meg újra azt hazudták, hogy ők majd leváltják Orbán, csak még többet kell dolgozniuk. És onnantól kezdve, hogy eltakarodtak, egy éven belül Orbán leválthatóvá vált. Nem telt el egy év Gyurcsány visszavonulása és Orbán bukása között. Nem telt el egy év. Ez volt a kulcs. Mindvégig ez volt a kulcs. És sokkal, sokkal korábban megtörténhetett volna, ha a magyar társadalomban lett volna annyi civil tartás, hogy kurzut hovatartozástól függetlenül megbünteti azokat, akik visszaéltek a bizalmával. De ez olyan, mintha Gyurcsány távozása adta volna meg legalább a végső lökést ehhez a győzelemhez, de hát Gyurcsány éppen azért távozott, mert Magyar Péter már előtte olyan hatalmas támogatást gyűjtött össze, ami megroppantotta a DK-t is, meg a többi ellenzéki pártot is. Igen, de ehhez ellenzékváltás kellett. A Gyurcsány távozásához eleve ellenzékváltás kellett. Akik úgy akartak kormányt váltani, ne adj Isten rendszert váltani, hogy megspórolják az ellenzékváltást, azok hazudtak a magyaroknak. És valójában a saját megélhetésük mellett érveltek. Ez a keserű tanulság. Ha magyarok most tanulnak ebből, soha többé nem adják a voksukat a kisebbik rosszra. Azt mondja most, hogy Gyurcsánynak és társainak már korábban menniük kellett volna, akkor hamarabb lehet utilaput, vagy lehetett volna utilaput kötni Orbán talpára is. De most itt van ez a nagyon megvert, nagyon meggyengült Fidesz, de egyelőre legalábbis formálisan még nem tudjuk kiül be a parlamentbe, de mégiscsak az eddigi Fidesz vezérkar vezetésével. Lehet, hogy itt fognak maradni, lehet, hogy nem tudnak ugyan beleszólni a dolgokba, de nem kellene nekik is menniük. A Fidesznek ott a helye a parlamentben a kevesebb, mint egyharmaddal, de az eddigi vezetéssel? Hát én azt gondolom, hogy az Út a börtönbe program az, amire Magyar Péter most mandátumot kapott. Nem a rezsicsökkentésre kapott mandátumot, meg nem arra, hogy megvédje a családtámogatási rendszert, meg mindezekre, meg az energiabiztonságra, hanem az Út a börtönbe programra, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítására kapott mandátumot. Erre kapta a bizalmat. Ezt kell végrehajtani. Hogy aztán, azután, hogyha ez a hivatal elvégezte a munkáját, és kattant a bilincs, és vezetőszáron elvezették azokat a politikus bűnözőket, akik itt a közösből loptak, akik a hazájukat elárulták Moszkvának. Ezután is meg lesz-e még az a képviselőszám a Fidesz pacsoraiban, az már egy kérdés. De ennek a műveletnek, ennek meg kell történni több okból is. Egyrészt a társadalom igazságérzete követeli meg, hogy a tolvajokat felelősségre vonják. Másrészt, ha náluk marad a lopott vagyon, azt ők visszaváltják politikai hatalomra, ahogy tették a posztkommunisták 1989 után. A rendszerváltás után a privatizált állami vagyont visszaváltották politikai hatalomra, és így visszatértek a hatalomba. Ezt nem szabad hagyni még egyszer, mert az biztos, hogy a Fidesz erre készül. Harmadrészt pedig precedenst kell teremteni, hogy bárki, aki a jövőben lopna a közösből, azzal nézzen szembe, amivel most majd Orbánnak és a bűnszervezetének szembe kell néznie. Mire alapult Orbán 16 éves kleptokráciája? Arra, hogy amikor hatalmat kapott, egyetlen egy ígéretet tett a magyaroknak, hogy Gyurcsány számon lesz kérve, Gyurcsány el lesz számoltatva. Hát ez elmaradt. És ebből, hogy ez elmaradt, aztán következett az összes további fideszes politikus bűnöző büntetlensége. Azért kell példát statuálni itt és most, mert ez lesz a garanciája annak, hogy a jövőben minden ilyen cselekmény ugyanezen hivatalok által kivizsgálva és az igazságszolgáltatás intézményei által megbüntetve legyen. Mi lesz a szerepe Puzsér Róbertnek, a kritikusnak ebben a folyamatban? Őrkutya leszek, ahogy eddig. Kontrollálni igyekszem majd a közfolyamatokat, és jelzéseket fogok adni akkor, amikor cselekedni kell. És hogyha úgy van, hogyha a hatalom átlépi a vörös vonalat, akkor újra utcára kell vinni az embereket, akkor újra nyomást kell gyakorolni a hatalomra. A rendszer nem változik meg magától, és az intézmények nem változtatják meg a rendszert. A rendszert egyedül az öntudatos és cselekvőképes polgárok képesek demokratikussá és jogállamivá formálni. Aki azt gondolja, hogy ezzel a választással, meg Orbánéknak a hatalomból való eltakarodásával a munka el van végezve, az nem is tévedhetne nagyobbat. Mostantól kezdve kell ébernek lenni, mostantól kezdve kell odafigyelni arra, hogy mindaz, amit elrontottunk az 1989-es rendszerváltás után, felelőtlenségből, lustaságból, nem törődömségből, önzésből, hogy azt ne kövessük el újra. Ez a nagy feladat most. Köszönöm szépen Puzsér Róbert őrkutyának. Jó munkát, viszont hallásra. Köszönöm.